yaşadık ve tamam. Anladıysak ne gam? Bir sofrada bin saf tutulmuş, görmüyorsan devam. Ağlarım gülerim, aynı tas ve hamam. Adamım kaygan kanun bu, düşerim uyanam. Kalmasın bak elinde, gönül boyarme yerinme. Ve dünya bir çölse durma, seraba su getir. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli saz bu boşa çalınmaz, çaldığın revanı. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli sazdım boşa çalınmazdım, çaldığın revanı, çaldığın revanı. Satmam bu dert benim, hem ağam hem paşam. Öğrenirim onunla kendimi, direnenler yaşar. Kalmasın bak elinde, gönül boyarme yerinme. Ve dünya bir çölse durma, seraba su getir. Kaldır at sevdanı. Dertli saz bu boşa çalınmaz, çaldığın revanı. Öyle kolaysa gel başımdan, kaldır at sevdanı. Dertli sazdım boşa çalınmazdım, çaldığın.